kan hem maar. Ik probeer. Test een maat voor je zondag, maat. Zodra één. Niet dat ik denk dat je het fout hebt of zo, hoor. Begrijp ik verkeerd. Als je op één spoor. Op één spoor met Ableton. Thank you. me a suggestion. May I do the drums? Because I've made this whole setup so not the same loop keeps going on and on and on and on and on. So if everybody is cool with that, may I do the drums? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.